Με την εξέγερση ηλικία προς διαδοστή πρέπει να γίνει κάτω το κύκλο στο παραπέρα στο στήθος κλαγού και δουλειά γίνεται το καθημερινή ζωμή στα τραπέζια του κόσμου. Το σώμα μου ποτάμι αιμάτος αραφικέ μαζίδες με θυσίες με αντισότητες. Με την εξέγερση από τα δύο προσωπά, από το δύο πράγμα, από την γροθιά, από την κραυγή, από την πλακάτ, από την κουφεκή, από την παραπονό και λόγος που γινώ. Μα πότε παρούσα στο ρίσκο προδρομή και καλπαζούσα. Δεν λένε τη γευσή, έγινε τραγούδι σαν το δικνυγημένο. Σημαία στους ο καταπιεσμένο. Συνήθω θυμάμαι πως είναι το ειδόν. Την όλη ζωή σε έγινε αντιθμός μου. Στην κόμμα μου το σώμα και βρίσκω το μόνο όνομά μου. Με λένε τη γευσή, είναι μέσα από τους δρόμους της θυσίας. Βάζω και δημιουργήσω τους πόδους από τους στοιχείας. Έγινε από αυτούς τους λουγκώτες και φωτοδότες. Καθεμένους γολογουθάδες, πήγαινε να σας φιλτρώσει. Για να μην τις φορές ανθρώπινες που βρίσκω καθαρτίο. Είναι αυγή σε ένα κόσμο από άνθρωπο και μυστήριο. Με λένε τη γευσή, γύρισε όλο του κόσμου τα μέρη. Καλύτερο στην Ναζαρέτ και άλλο στην Γέννα, αν μένει. Έγινε από δέσσα χειρινά, αν τώρα κατέληψε ο κάθε του βασίλη μα έσπαρε και ανοιχτό. Αν είσαι στην Πράγα, τρόπο δόλου μα πυρούμε στη Σαββάνα. Κύριο και ο Σπαρτάκο παθή, πότε γύρισε το ρεφίλ το ρεφτάκι. Πότε λόγο στο οικό σα, τι γύρω σαλί. Πότε φυλασμένο στο χίλια την και Αμερική. Πότε αντέρφυγε μα στο ζώνη σου Βετνά. Πότε φυλακισμένο πανασάκι σα τροκεγιά. Πότε σκοτώνα παιδική σου παλαισίνη την πάντα. Πότε κάτι σου μάρκο του Ζαπατίστα. Πότε σου έρθει τα πεντάρι ενό καπιταλισμού τρομοκράτη. Πότε ρουκέτα ενό πολύ αντάρτη. Πότε αριθμό και κουβάλι σου δεν του μετερίζει. Με πάντω άρθρο γάλι στο γενοβά. Νεκρό παιδί, δεν είναι εξεγερσί. Αδείξα και αδικήθηκα, επιστήθηκα και απογοητεύτηκα. Ξενίτσα με δέρμα, σε τηλεφώνησα, μα δεν γίνησα. Από στιγμή του καρφώθηκα, γονάτσα μα σηκώθηκα. Γιατί αυτή είχαμε του ανθρώπου, γιατί είναι εργοδικότητα. Έλενε εξεγερσί και τσέλνε αγαπησά, αφού μαζί του με καλούσα. Έγινα στο δρόμο καλυφό, συμπονεμένο τη πορεία στο χρόνο. Μιλά στο δημοκρατικό, στην Αγία Λαβραντού. Του πήραν λόγια για την Ελίδα στα Βαλκάνια. Του τα μοντωμένα στάρια στα πλελέ. Τα νεκρά κορμία του κυπνοκρατών στο Ρανίδη του 36 ρε. Και πτώχη φροντερό στα χείλη του. Κατά το τραγούδι στα αγγλικά βουνά του. Αργότερα από πόλει από τι καρδιέ του Λευκοσία. Έγινε στην Κυρινία και γίνα αγώνα σαν το δό. Και στα πόδια του λαμπράκι βήμα γοργό. Και ένα τέσσερα στι δηλώσει. Και ω ψυχή με λένε εξεγερσί. Στο πλήρω των πολεμάτων με κανένα δούλου πρακτορμή καταδεύσαν. Πολύ και πλαδάριψα. Σε χρόνια 7 που λειτουργούν στην τροπή και τη ποταγή. Στο αίμα την παροχή του, θέλω να σου δάνει όρθιο πόλεμο τηλεόραση. Και από βλάκο σε επίπεδο, έκανα πω δεν άκουγα τραβιέ των λίγων. Του άφησα τι λάμπρου, έκανα στο χρόνο σου. Πολύ εξεγερσί, λίγες μου ψυχές στο βιτσιό ξανανιώσα. Η σειρά της νομικής των κοινού ξανατύπησα. Ναι και αναστατικά, σαν να ξαναγεννηθήκα. Στα αμφιθέατρα και στο δρόμο του Πολυτεχνείου του 73. Με λένε εξεγερσί, με λένε. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών. Τρεις μέρες γιόρτα την άνοιξή μου και ήταν Νοέμβρη. Έκλεισα την τηλεοράση, άνοιξα τα ραδιόφωνα. Άνοιξα τις πόρτες, πήγα στους δρόμους, έγινα πλακάτ, πήγα πολλά. Καμένο σύνθημα μαρκαδόρο στους τοίχους της ιστορίας. Κάτω η Χούντα, οι Αμερικάνοι, φάνε στο βασμό, έγινα. Με λένε εξεγερσί, με πίστρα του τάγκ δεν με έγιωσε. Σε οποίο κρατήριο δεν με έσβησε. Τι σου γιορτό μου έγινε κάθε σπίτι, γνωστάσει κάθε ψυχή. Με λένε εξεγερσί, δεν σου ξέρω τα δόντια, θα μου έλαβε στη μεταπολίτευση. Και μην προλάβω, λίγο να ξαποστάσω. Τα φίλου του ψινού, να ξαργυρώνουν. Πολιτικά τη δραστηριοτή στα βαλκόνια να μου κάνουν. Νουτσέ να μα πατούν. Έγινε αγόρυπα και φανφάρε, και θε μοιρα στε, δεν ήταν καπιτάλε. Έγινε κόκκινα παχιά χαλιά επισήμων. Με γίνε καρική, κάτι τον αγωνιστό. Στο χωρί μου ανασελκυσάν, γιορτή καθεστατική με κανάν. Και από ποτέ σαν, αυτή που τα ρομά μου δεν σαν. Με λένε εξαιρετικοί, λένε πως τώρα δεν έχω ροζικός, θα δικάσω ονειρά. Τώρα από τη δικιά σας ζωή, είναι την πραγματικότητα εικονική. Fast food, κοινή ψευδομονία, τζόγος που μας λιακός. Πασαρέλα να μην σε επιπλέξω μορφιάς. Δημένει με τα σημεία ρούχα της δικιάς μοναξιάς. Κι όμως εγώ, είμαι πάντα εδώ. Δημένει σε κάποια σκοτεινή γωνιά σας. Και όταν θα τελειώσετε με τα λίμνη κάψα σας, θα σας γυρίσω στο κλασικό ωράριό σας. Θα σας πνίξει μπόχα τα αποβλήτων του πολιτισμού σας. Χτυπήσουν και σας πόρτα από τους ερωτισμούς και αποκλεισμούς για το οποίο τώρα διαφορείτε. Όταν γίνετε κι εσείς του τις παγκοσμιοποιείς θύματα, τώρα θεοποιείτε. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι θα αναλύσουμε αλληλικά του κρατομεθόν πολιτισμού. Όταν καταλάβετε ότι τελείωσε τα σύστηματα των καλών αδελφών και όταν ένα καλύτερο κόσμο ονειρευτείτε, τότε θα με θυμηθείτε. Γιατί με λένε εξεγερσί και σας συνείδηση. Πάντα θα σπλογίζω τους με τα λόγια του τσέ. Μα όντω είναι μεγάλη, γιατί μας τον γονατιστή, ξεγερθούμε. Ρε, ας ξεγερθούμε. Από τον Κίκο εδώ, στο 2003, ένα σύνθημα από τα χρόνια του 1973. Και ένα άλλο μήνυμα που σπάει την υποκρισία. Και μην άφησε να στάξει πραγμάτων λίγο υποκρισία. Πάμε τα καγονί σου, πα και βρει την ελευθερία σου. Και είναι μαζί για μια εξέλιξη. Πρώτα ψυχική, κατανοητική και τελώς αγωνιστική. Και την επανάσταση των ανθρώπων. Μια νέα ανάσταση.